Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso Musicália vai hoje trazer-lhe nem mais nem menos do que grandes sonoridades da Hungria. A maior parte das músicas já são todas antigas. Nós hoje vamos aqui ouvir algumas das músicas que já viemos a escutar com alguma frequência na Rádio Antena Web, outras nem por isso. Vamos começar pelas mais conhecidas, pelo menos aquelas que o ouvinte à partida mais conhece. Kati Kovács com o tema de 1974, A Festus A Kevek, e depois uma outra dos Express, Olian Yulisik. Essas são as duas primeiras músicas que vai então a semana 20 poder escutar nesta edição de Musicália para a noite de terça-feira, dia 3 de janeiro de 2011, uma noite em que a nossa edição está aí para o ar às 21 horas e 30 minutos. Éjszakákon át feküdt betegen egy szürke hajú kislány. A kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el, pénzzel nem tudta ezt megfizetni senki. Hírt hallott egy barátjától, egy szomorú kis leányról, s elhozta a festményt, az ára csak egy mosoly. Kislány erre csendes szóval így válaszol, nagyon köszönöm a képet, s azt, hogy így kedves volt, de a festményért jár, hisz örömet e kép számomra, nem sokáig jelent már, az időm lassan lejár, mert mióta sorsom így az ágyamhoz köt, csak a fecske fészket figyelem. Sajnálta, hogy műve ennyit ér, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott őrizze a fészkét. A kislány elfeledte gyorsan ő, nézte az ablakon át azt a karcsú fecskepárt. A szemközti ház ereszére hullott már, el is repül messze délnek minden vándormadár. Távol jártak, mint a fecskék, de az a kettő itthon maradt, őrizni a fészkét.

érzed már, hogy hív a szó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Táncra felhív a karnevál, sok-sok jó barát, a zene táncra vár, fúj az életünk, ez a ritmus rád talál. Gyere hát! Táncra fel, a csöcsesz énekel, bulasd át velem, az életet én mindig ott leszek, hogy a jó kedv jobb legyen. Gyere hát! Szuper a buli, gyere bulasd jól, vidáman élni jó. Lehet a szerencsem a bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Még a buli, gyere bulasd jól, ha érzed már, hogy hív a szó. Lehet a szerencsem a bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Kedvünk mindig oly jó. Táncra felhív a karnevál, forró éjszakát, bulizni hív a vágy, érezd jól magad, itt el nem szól senki rád. Szól a dobbere, a dalunk szép lehet, el nem búcsúzunk, amíg jó neked. Tapsol a nagy világ, a kezed csapjad össze, hát mulasd jól, vidáman élni jó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Vigy a buli, gyere mulasd jól, ha érzed már, hogy hív a szó. Lehet a szerencse ma bulandó, de a kedvünk mindig oly jó. Most a szívem, nem lakik benne én. acabamos então de escutar El Abuki Almost Ashiban, tema cantado pelos Apostol. Agora vamos ouvir dois temas do ano de 1995, aliás. A música que vamos ouvir de seguida chama-se Zalk El Kismadar. A canção é cantada pelo grupo Republic. Por ouvir também os Happy Gang, que nos trazem Kerek Egi Kuksut a Sibiras. Esta música, aliás, Sibirets, esta música, tal como a dos Republic, é também de 1995. É a som destas duas sonoridades que fechamos as portas da edição de hoje da nossa Musicália. Resta-me desejar-lhe, sinceramente, a continuação de uma ótima noite na companhia da rádio Antena Web. Fique bem então, e ficamos então com os Republic Sals El Kismadar, de 1995. Até para a semana. Szállj el, kis madár, nézd meg, hogy merre jár, mondd el, hogy merre jár, ha dől. Mondd el, hogy szeretem, mondd el, hogy kell nekem, semmi más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj, szállj el, kis madár. Hogy merre járhat ő. Vidd el a levelem, mondd el, hogy kell nekem, mondd el, hogy semmi más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Soha ne gyere, ha most nem jössz. Soha ne szeress, ha most nem vagy itt. Soha ne gyere, ha most nem jössz. Soha ne szeress, ha most nem vagy itt. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Wap, wap, wap, suhap, wap, wap, suhap, wap, wap, wap, wap, suhap, wap. Wap, wap, wap, shoo-wap. Wap, wap, wap, shoo-wap, babe. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. összeváltlak, és belehalok, megcsókornálok, tudom, te is így akarod. Először látlak, de belehalok, százszor is elképzeltem, mégis bizonytalanul dalok. Hadd érezzem, hadd védkezzem veled, kérek egy kulcsot a szívedhez. Hadd érezzem, hadd védkezzem veled, kérek egy kulcsot a szívedhez. Félek, hogy beégek, ha odáig egyáltalán eljutok, elérek. Minden reggel arra mentem felétek, de eddig nem láttalak sosem. De most egy csapással megváltozhat minden. Magányos voltam és rideg volt minden, ami fakó volt, üres és szintelen. Az most színekben pompázhat hirtelen. Látlak és belehalok, megcsókolnálak, tudom, te is így akarod. Először látlak, de belehalok, százszor is elképzel. Biztosnak hittem eddig, most felborul. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam, ez biztató. Így szól a varázsszó. Látlak és belátok.